sprawdź to. Odwieczny problem, gdy płucą zbyt lekkie. Masz ciśnienie, synu, czas wypełnić bletkę. Dokleili nam metkę, dawno, dawno temu. Się jara, HWDP, nienawiść do systemu. Dziś wiesz, czemu hejter znowu toczy pianę. Oddajemy serce, wszystko zgodnie z planem. Ten joint na rynku, już 10 rok. Hagie, na zawsze dobra marka. Chcą, byś złożył broń i poddał się bez walki. Z piorąbanie wcisnął kit, stary mantyk. Rząd kłamie, lecz w końcu nieświadomość minie. Skąd bierze się ta moc, ukryta w roślinie? Sprawdź to, lub wprowadź życie szare. Mówię, skręć, odpal, obleć jak najdalej. THC kluczem otwierającym umysł. Jesteś wolny, to masz powód do dumy, brat. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Dzisiaj zaczynam, doktor John Fenn. Hengru reprezent, dobry skręt, piękny seks. Halo, kotku dziś bez pięć. Otwieram pięć, teraz pokoju znak. Chociaż z którymi kosemami tak ją będę miał. Kto nie ma wrogów, nie ma też przyjaciół. Padlinę sem prozerwie, agawę zakracze. Takie jest przeznaczenie, załoga odpalacze. Naturalny haj, dobry smak, dobry blast. Czasu nie tracę, niczego nie tłumaczę. Kto zostanie ze mną, jutro dopiero zobaczę. Dziś płucę raczę, raz, dwa, trzy sztach. Elo, Dilmach, poukładany świat. Nie jest kazitelni, za to zasadą wierni. Nie ma w tym bredni, lecz szeberyty z głów. Dla braci pokój, leci kolejny buch. Elo, elo. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Pisząc ten tekst, zacznę go pozdrowieniami. Dla wszystkich dobrych mord na koncertach poznanych. Za wasze zdrowie ciąg jest odpalany. Za zdrowie wszystkich tych, którzy wytrwale czekali. Zwołaj ziomali, na bale zapraszamy. Dziś w twoim mieście ten melanż rozkręcamy. Jeden coś popija, drugi loga pali. Wszyscy w jednym celu tutaj się zebrali. Zjedz kreta, człowiek, chyba żeś to słyszał. Hembru ekipa powie znów coś o szczytach. Kiedy jaramy towar, w bibułkę go kręcę. Dodaję tytoniu, ale tylko troszeczkę. Jest takie miejsce, tutaj w Europie, gdzie ludzie legalnie kopcą konopie. U nas to niedopuszczalne, dla nich to nie problem. By na co dzień spotykać się z doktorem jointem. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Afgan, Holender, Jamaica, Snow, Outdoor, Indoor, kruszymy to. Cannabis, Sativa, Sensi, coś gra. Hendru, Mokotu, Polska, WWA. Co komu więcej gadzia daje, co zabiera. Niech sam wybiera, niech sam wybiera. A niech ktoś inny za niego decyduje. Czy robi coś złego, ja nie akceptuję tego, nie. Co komu?